Klar. Drop noget knowledge, man. Kom nu. Og nu får vi et bonghoved. Støj og larm på alle banene. Slut. Sådan er død, hvis han slog dig i hovedet.